آج سورہ جیسی منگل پلوا کابرو اور سابقین پسی روانیوں مطلب راستہ خبر نشو من لے اور دی جواب اللہ وی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها اتلسم ید کیا تمونگا گردول ہے پہ واضح دین باندن فاتبعها پس روان شد دی پسی اور ربط دی دمک کی صورت سردارے چپ ملک کی صورت کی ویلی اپحبد بنی اسرائیل کی وآتیناہم من الآیات ماضی بلاء مبین نپدی صورت کی دیر والد دلائل دے دپارد دی امت جو مناسبت ملک کی صورت باخر کی ویلی فإنما یسرناہ بلسانکا لعلہم یتذکرون اور بدی صورت کی بیان درالی گلو در اللہ دی کتاب دی تنویل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم درشانی ملک کی صورت پا آخر کی حکمو چید اللہ دین اغور سوا فا انما یسرناہ بلسانکا لعلہم یتذکرون دا اللہ دین ارسو اور بدی صورت کی یا بیان دایا تن چراغی رسول دی مخلوقات کا درشانی ملک کی صورت کی آخر کی فرتقب انہم مرتقبون اور دی صورت باول کی وئی ویل لکل افواک اثیم اتم اوم ایت کیا اللہ کوئی بمانا دی الفاظ اور علی جل کتاب اور طرف اللہ نبی کی دور اور حکمت والا دے یقیناً پا اسمان نوز مگر جے خام خا دلائی دی پار مومنان ہوا وفی خلق کمو پا پیدا کن استاس کے اپاوز کی جفار کری اللہ من دعاقت دار قسم من دا سالنا آیا تم دلائل نے یہ بار راقم کی اغیت ان کے اپا اختلاف دستے دورہ دیکھے او پاس کی چراور ہے اللہ دے برانا میرے رزقی یعنی سبب در رزق باران پس جم دے کئی پر یہ سر ان کا تو دوچو آلے دینا او پارا غلور آلہ دے بازو نکے دلائل نے بار راقم کی اغیت اقل کئی تلک آیات اللہ دا جایات اللہ الولم جدا فتابان دے بالحق بحق سارا دل بار کی حق سارشی بس بکمہ یو خبر آمانگی پس دا اللہ او دا یاتون دینا ایمان براری گئی حلاکت دی بپار داری یو لی درو جنگون انگار یا سماؤو چی اولی آیاتون دا اللہ افاق در لی درو جوڑا ان کے اسیم گون انگار چاؤ ہے اتنا اللہ چلوستے بھگوان نے کیا کر دیجیے مستق میرا تکبر کو ان کے اصر رہے ہو صرف مانا ہمیشہ والے کہ ہمیشہ ہی مستق میرا لے کر ان کے گویا کی اور آیا سنا تو میرے اور پار داب درد نا سارا ہار کر کی پوش نہیں گایا تمہیں شے ان پس خبر واننی نیسی دا آیاتنا حضو آپٹو کسارا دا کسان دا پارا دیلی آرداز پس دا نموارائیم جہنم روان جردین جہنم دے وَلَا يُنِيَانُهُمْ او لِلِبَنِ کی دا دینا مارس چی دیسا عمل کرے دے شے ان پسے ولا ما او ناغس چنوری دی سیوا اللہ نا اولیاء مرزگاران ایو مولس فائدہ ورنجی از پار حضر بی عذاب لوی خاضا ہدا دا قرآن کریم دا دے ہدایت آغا کسان چی کفری کرے دے پایا تین در افضل باندی لپار حضر بی عذاب دا عذاب درد ناکنا اللہ غزاد دے چی تابی کری دیتا سو بار دریاب چی روانے کشتے بڑے کی وہ حکم دے اللہ سرا ولی تب تہو ادیر پاک کی طرف گئی تاسو مہربانی دے اللہ نا ادبار دی کی تاس شکر کیا وسخر لکم او کار کی لگوری اللہ تاس ہوتا اغس جی باس مانو کے واسطے جی پر مو کے تو دے طرف دی اللہ نے یقین بڑے کے خام خاطر ہے دی پار دا کون کیا رہی سوچ کیا او آیا کسان تے ایمان روڑے دے یغفر للذین چھ بخنا کئی مطلب دا در گزر کئی دا کسان نا چھ یقین نسا دی ایام اللہ دا عذاب دا اللہ یعنی دا اللہ نا نیاری دیا لیجزی قومن قیامت نمانی دا نمانی چھ اللہ با سزا ور کئی لیجزی قومن دید پارا چھ سزا ور کئی اللہ یو قوم تا بما باغس واندی چھ یا یکسیمون چھ یا سامل کئی من عمل صالحان آسل چھ عملی اکنی کفلی نفسی پس فیرے دخل گاندہ آسل کو اصا چھ گنای اکا فالحا پس بوئی دری گناہ پدی نفس باندی ابیا ترم ترستا ستا ترجعون واپس کولے بشکتا سو ولقد آتینا او بتا کی سرور کروں گا بنی اسرائیل اللہ کتاب والحکمہ او مضبوطیا پر جن کی وہ نبوت او پیغمبری او رزقناہم او رزق کر کروں گا ایتا دپاکونا او ورکلو منگا گئی عال العالمین بخلق و زمانی اخوالی دانا جی جو تمام دنیا پر مخلوقات معنی میں ورکلی ہوا نا بخلق و زمانی اخوالی وآتیناهم اول کریم گئیتا واضح دلائل دینا فمختلفو پس اختلاف نو کرے رئی مگر پر داغنا چرال رئی کپوا اے اختلاف کرو باغیم بیناهم سواجد بغض او دہا سب نبا میں نبن کی یقینا ربستا تیسا لبوں کی بمیند رئی کے پرد قیامت کے پاغس کی جرئی پائے کے اختلاف کیا دا فی سرد اللہ کیا ثم جعلنا کا بیا گردول نمگت واضح دین ماننے فتبعہا فسروان شہد بسی نتفضل دا اعتراض منگ دا فل سابقینو ادا قادر بسی روانی ہوا جواب دارے ثم جعلنا کا لا شریعت من الامر فتبعہا بیا گردول منگت بیا واضح دین ماننے فسروان شہد بسی امروانی گاد خواہشات را کسان بس لایا علمون شغیل کوئی دیا انہم یکنم بجری لیونو عنکا ایرکر نشل کولستانا دا عذاب دالنا شیعن سشے او یکنم ظالمان باد ری اولیاء و باز دوستان دبالی دیا واللہ واللہ ولی المتقین دوست پرہیزگارو رے دادا کل مندی دلائل دی قرآن کریم للناس لپار دا خلقو او ہدایت و رحمت دے لپار دا قوم کی غی یقین کئی عام حسب اللذین اے گمان کئی آکسان ایجو طرح حسی آتی چی کسد کلی دی گناہونا دا چوبا کردو منگا دی کاللذین پشان تر آکسانو و مانے روڑے دے آمر نیکلی نیک سبا رابر دیا محیاؤں جو اندر دے ومماتوہم او مرد دیا ندوار کی وہ فرقی لکا عمال کی فرق دیا بس دیا رسول کی رئیس بیسا لگیا وخلق اللہ السماوات والارض بالحق او پیدا کیجئے اللہ سنون نور مسا بالحق فحق سارا ولی تجزا او دید پارا صبح دور کریشیا ہر یو نفستا پاغس باندی کسبت جس عمل کڑی وہم او دی جبیدائی غلامون سلم منشی کولے پدری باندی افا ایتا اے پس ونیت مناو سوک چنیولے دی الہو ہواہو مددگار خلق خلق خواہش یعنی خلق خواہش مددگار کردو لے رہے او گمراہ کردے اللہ دلہ علا علم علمین سرد کوئینا امہر والے دلہ او گنو دباندی او گردو لے رہے على بصره بصر گوزبانی غشاوا یو قسم تا پردی مطلب دا ظاہر پردی نہیں بلکہ پردی دیا دا حق دا ملی دو فمن یهدیه فسو بہدیت گیتا من بعد اللہ فس گمرا کول دا اللہ افلا تذکرون اے پستا سپن ناخلی وقالو اوائی گئی ما ہیا نظرا مگر جن منگا دنیا دے جمرو منگا و جنڈی کی کو منگا وما یہلکونا او نہلا کئی منگا اللہ دہر مگر زمانہ خدا زمانی میں خلاف سردا سی کی گیا وما لہم بذالک من علم امشتے لیلا پدیوان سے دلیل ندی دے اللہ دنیا مگر کلیان آر کلا کی دوستے جی پدیوان دے کنن منگا واضح واضح ما كان حجتهم من دليل لي مگر دایا ایتو بی آوائنا راول اجداران بمونگا کچری ایتا سو رشتینیا ذکر نوی مونگا اپلاران درا جون دیشی هو آیا اللہ یحییكم اللہ جون دی کئی تاسو بی امر کئی با تاسو ثم یجمعوكم او بیا جمع کئی با اللہ تاسو قیامت قیامت لیکن خلقنا لا يعلمون نپوئی وللہ او خاص اللہ نقول اللہ یحییکم آیت لاندی تفسیر مدارک دغوی معرف القرآن او بیان القرآن والا دوار آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا پھر قیامت کے دن جس کے حکومے ذرا شک نہیں تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا نمسد میں یہ مستحق جملہ کے تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا تا صبح جوندی کی نو جمع بمو کیا دانے چی مسکی نو جوندی دی را جمع بے کیا ننا دیا الفاظ اللہ خیال کا تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا دا دو جملی چی وہ کئی قیامت پر اور جمع بنو کیا جواہر القرآن کیا قرآن سے اغمانا کئی اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا جس قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم سب کو زندہ کر کے میدانی حشر میں جمع کر دے گا اور تفسیر ماجیدی اغمانا کہ اور وہی قیامت کے دن احیاء ثانی بھی کرے گا اور دغا اللہ بعد قیامت پر رواندی دویم گل جوندی پول کئی مطلب دا مخی مڑی پدغا رواندی با جوندی پول کئی اور دیوئی نا اغا جوندی لیا اقبرون کی جوندی داشان تفسیر مواہب الرحمن اغوی اور وہی ان کو ما ان کے باپ دادوں کے ایک وقت موعود پر زندہ کر کے جمع فرما لے گا اور وہ روزی قیامت ہے اور اتنا اللہ بتائی سرد پل پلار نکل ہوا پیو خاص وقت باندھی جو اندی میں کی وہ جمع دیکھ اور وہ تی روزی قیامت ہے اور عورت قیامت دا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر زیادہ خلق انہوں نے پوئی جی او خاص اللہ لہ بعد شہید آسمان نوز از مجرا اپا کمر روانے کی قائم شی قیامت یخ یوم ایزین فدغور روانے یخسر المبتلون تاوانی وی باطل پرس و ترا مطلب دا تاوان بے اختیار شیا یعنی باطل پرس خودے تاوانی و ترا ویڑی بت ہر یو امت جا دیا فرمسی فزن جنون پرات دے رہے بد وجنا ہر امت را بلل ویشی الى کتابها من نام اخفلتا نمبر استدادر کل شتاستا دعوت کی ویتاو کی تاوسا ملکو دعوی کبمونگا یعنی فرشتونی تلیلی یام تلقو علیکم بالحق چھ بیان کے بتا زبان دی فرشتی آبان دی انا مونگا چھو یعنی فرشتی رمونگا کنو مونگا چھو کل مونگا ماغس کی ویتاو تاملون کتاب سامل کو پسا کسان کی مائن روئے من لے کری گی نیک پس داخل بکی دی رب رئی فرحمت پل کی جنت کے ذالک هو الفوض العظیم دا امدار کامیاب اختارا اور چاہر کسان دیا چی کفر کرے دے افلم تکن ندائی تبو بیلے شی اے پسو آیا تنظما قیامت گمان کو منگا مگر ماں مجھے گمان اور نیو منگا مستقین یقین کو ان کی نو وہ ان ظن الا ظنن دا استثناء دے شیرا رسول نفسنا نو ما مانا او کا وہ ان ظن الا ظنن اور گمان کو منگا مگر گمان معمولی اور نیو منگا مستقین یقین کو ان کی استثناء دے شے نہ نفس کلنا رانلا بلکہ استثناء دے دورالا دے ضعیف آلا دے قلنا و بدا لہم او سرگن بجی اس کارا بشی جائیتا ناکار صدر آلا سے جلیسا مل کری او راکی ربو کی بدائی باندی ما غص چندے کی ہی پائے پورے استاذی اون چی خندے کولا داگی صدا بولا ورکریشی وقیل اليوم ننساكم او بویلشی چنندری ہیر کئی مونگا تاسو لکا سرنگی چیر کر تاسو ملاقات اور رجستاسو کی دادا اور ویستاسو بیور انا ویستاسو فارسو کی دادیان ذالکم دا عذاب دے بے انکم فسوزنی چیتی انتاسو یولیو ایتی دا اللہ پتو کو سرا دنیا پل یوم پس نندی نمشی منہا ددی اورنا جہنم نا پلا ہوں استاثون انبادینا تلب درداد اللہ اکریشیا فللہ الحمد پس خاص اللہ حمد رب السماوات والارض چھ مالک دا آسمان نو مالک دا مجھے دے پالوکے دا مخلوقات دے ولہو الکبریاء او دے اللہ دا پارا دا لوئی پا آسمان نو پاس مجھے دے وہو العظیم الحکیم او دا اللہ دے دورا اور حکمت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العظیم الحکیم دعوت دی سورت سورہ جاسی ممتاز دا بس بات کبریا وان دے اللہ لا پاسمانو پر مجھے ولہ الکبریا او فی السماوات والارض دا شانی سورت ممتاز دے وقول دا منکرین دا قیامت وان دے چما ندری مسا ان ظن الا ظن وما نحن بمستقیمین دا شانی سورت ممتاز دے پوینا دا اللہ باندے جہازا کتابنا ینطقو علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون دا شانی سورت ممتاز دے فلیدلو دا ہر امت باندے جاسیا و ترا کل امت جاسیا کل امت تدعا الی کتابها دا شانی سورت ممتاز دے فوینا دا کافر واندے چما ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر داشانی سورت ممتاز دے پنی ولد کل خواہش لف المددگار افرائیت الذی افرائیت من اتخذ الہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم واضلہ اللہ علی علم داشانی سورت ممتاز دے حکمان داغ خلق باندھی طرح سی آتی ان کل منو عامل الصالحات کیا گئی اودے خیال دے سمنگ مینان گرو سمنگ مرگ جن یو برابری دا سن دا مطلب دا گمان کافر دے دا شانی کول دا اللہ دا پیغمبر باندھی کہ اللہ کل پیغمبر تو ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها دا شأن سورة ممتاز دي فغنى دا الله وان دي سورة ممتاز دي فغنى دا الله وان دي سمجرم بوي ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا قال لم يسمعها داشانی سورت ممتاز دے پیار لسمایت باندے چلا وی اسمان مزمگا کی جسی بھی ہم اتاز لما سخر کری جمعیان میں نہ اٹون دو طرف رضی اللہ نبی وسخر لکم ماسی سماوات و ماسی لروی جمعیان میں نہ کاوا